सबसे तेरी बातें तेरे बात करेंगे तुझे याद करेंगे जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे लेकिन जहां होंगे वहां पर याद करेंगे तुझे याद करेंगे जब हम बिछड़ के भी हमको जीना पड़ जाए तो जहर जुदा बिछड़ के भी हमको जीना पड़ जाए तो सारी जवानी बस यूं ही बर्बाद करेंगे तुझे याद करेंगे जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे